Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 września, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry dla Ewy Wiśniewskiej i Jerzego Zelnika. Po dreszczowcu w katowickim Spodku nasi siatkarze przegrali ze Słowenią i jutro zagrają o brąz. Jedno z najważniejszych stanowisk w NATO dla polskiego generała. Ewa Wiśniewska i Jerzy Zelnik z wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Aktorów uhonorowano podczas drugiego dnia przeglądu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej. Ewa Wiśniewska stworzyła wiele wybitnych kreacji w Radiowym Teatrze Wyobraźni. To niemal 300 archiwalnych nagrań, a także 60 ról w Teatrze Telewizji. Aktorka przyznała, że czuje się bardzo wyróżniona. Każda nowa propozycja jest zawsze wyzwaniem i czymś fascynującym, zarówno w Teatrze Polskiego Radia, jak i w Teatrze Telewizji. Dlatego czuję się naprawdę dumna, że dostałam nagrodę. Jerzy Zelnik z Polskim Radiem związany jest od lat 50., a Teatr Telewizji, jak sam przyznał, od wielu lat jest dla niego prawie jak drugi dom. Ja nie wychodziłem z telewizji przez 30 lat. Już mówili, otwieram lodówkę, Zelnik wyskakuje. Teraz inni wyskakują. Ale cóż, no miło na pewno zawsze, jak człowiek jest zaakceptowany, prawda? A już jeszcze bardziej tak kochany, jak czuje się miłość jakiegoś tam fana. O Grand Prix i inne nagrody festiwalu w tym roku walczy 48 słuchowisk dla dorosłych i 15 dla dzieci i młodzieży. Laureatów nagród poznamy w poniedziałek. Nasi siatkarze niestety nie zostaną mistrzami Europy. W katowickim Spodku przegrali ze Słoweńcami 1-3. Ostatni set to prawdziwy dreszczowiec. W sumie Polacy bronili 9 meczboli. Mieliśmy swoje szanse, mogliśmy ugrać więcej, ocenia nasz środkowy Mateusz Bieniek. Szkoda drugiego seta, szkoda czwartego seta, bo w każdym z tych setów mieliśmy swoje szanse, byliśmy słabsi. Widocznie Słoweńcy zasłużenie wygrali, te końcówki lepiej wytrzymywali, zasłużenie awansowali do finału. Nam został mecz o brąz i mamy nadzieję, że nie zakończymy tych mistrzostw z burakiem. Polakom pozostaje właśnie jutro walka o brąz. Rywalem biało-czerwonych będą albo Włosi, albo Serbowie. Pierwszy gwizdek o 17.30. Trwa protest medyków w Białymiasteczku przed kancelarią premiera. Od początku protestu szef resortu zdrowia określił postulaty protestujących jako nierealne. Przypomnijmy, chodzi o ponad 100 miliardów złotych do końca przyszłego roku. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że przez ostatnich 6 lat roczne wydatki na służbę zdrowia wzrosły z 77 miliardów do 120 miliardów złotych. Wczoraj Sejm przyjął ustawę tak zwaną 7% PKB. Jest to dość duży także skok, jeżeli chodzi o nakłady na polską służbę zdrowia. W 2026 roku to jest 6% PKB, w 2027 to już jest 7% PKB. To jest dodatkowe ponad 85 miliardów na polską służbę zdrowia. I tu nie mówimy tylko o nakładach na infrastrukturę, na sprzęt, na szpitale, ale także na wzrost wynagrodzeń pracowników. Minister zdrowia powiedział wczoraj, że jeśli medycy wyrażą chęć do rozmów, to takie spotkanie natychmiast się odbędzie. My jesteśmy otwarci na wszystkich i na wszystkie tematy i problemy, powiedział Adam Niedzielski. Generał broni Janusz Adamczak został dyrektorem generalnym Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO, poinformowało stałe przedstawicielstwo Polski przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Gratulacje generałowi złożyli prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak. Z Brukseli Beata Płomecka. To jedno z najważniejszych sojuszniczych stanowisk. Duży sukces Polski i pana generała, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Ważny dzień dla Polski, dla Wojska Polskiego i NATO. To z kolei wpis ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Polakowi pogratulował też szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer. Jestem przekonany, że jest pan dobrze przygotowany, by wypełnić obowiązki i zadania, napisał na Twitterze. Ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski dodał, że wiedza i oddanie generała będzie z korzyścią dla całego sojuszu. Generał Janusz Adamczak był wcześniej m.in. szefem sztabu dowództwa sił połączonych NATO oraz przedstawicielem przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Magazyn L'Équipe zdradził, ile dokładnie w Paris Saint-Germain zarabia Leo Messi. Zdaniem magazynu słynny Argentyńczyk inkasuje 30 milionów euro netto za rok gry. Mało tego, Messi w przyszłym roku będzie zarabiał jeszcze więcej. Zgodnie z umową w kolejnym sezonie będzie zarabiał już 40 milionów euro. I wydawałoby się, że przy takich bajońskich zarobkach Messi na pewno ma gest. Niekoniecznie. Piłkarz wraz z rodziną wreszcie znalazł wymarzone lokum. Chciał zamieszkać w rezydencji Palais Rose pod Paryżem. Ale gdy właściciel, właściwie nie rezydencji, a pałacu, dowiedział się, że chce go wynająć słynny Argentyńczyk, natychmiast podniósł czynsz. Messi powiedział merci i tak on i jego rodzina nadal rezydują w luksusowym hotelu w centrum Paryża, gdzie doba to bagatela 17 tysięcy funtów za noc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela z chmurami i deszczem na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W innych regionach więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Termometry pokażą od 7-9 na wschodzie, 13-14 w centrum kraju, do 16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Dyskusje o polskim kinie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni Rzeczpospolita, Vogue Polska, Zwierciadło, Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie punktualnie, no jeszcze sekundka, 7 minut po 22. Za konsolety Michał Jakubik, za mikrofonem Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór w ten jakże bardzo jesienny wieczór. Co prawda mamy dopiero 18 dzień września, a jakby listopad za oknem. Miejmy nadzieję, że ta pogoda niedługo się zmieni i przyjdzie nasza piękna, jak zwykle mam nadzieję, piękna, złota jesień. Zaczynamy Wydział Rytmiki Stosowanej, a dziś zaczniemy nostalgicznie. Just the one more. Sunshine of Your Love i oczywiście Ella Fitzgerald, którą Państwo na pewno rozpoznali po głosie, a zaczęliśmy od utworu Stay, Morris Williams i The Zodiacs, utworu, który był wykorzystany m.in. na ścieżce i w filmie Dirty Dancing. To już Mary J. Blige i Mirage, to Wydział Rytmiki stosowanej w Trójce, a jeżeli Państwo by szukali jakiegoś kontaktu mailowego na przykład, to służę csm@polskieradio.pl. All day your love just comes shining down, just like the sweat just beads. I feel you from my room to my crown, just like the cool to me. From my caramel right beside me, my mind's his carousel. That's how he rides me. So there's no parallel. Thanks to Holly, y'all know me very well. It's yellow lightning. Trying to understand the way I've been behaving. It's a funny thing, you really gotta see. Is it just your love that's got me going crazy? All my eyes playing with me. All night he's traveling through my body. He do it on his knees. Without his love I'd be cold and stubborn. He's my H.O.A. I love you like you were gone. The Jacksons, och, rewelacyjni, z trzeciego albumu studyjnego wydanego w 78 roku, aż się wierzyć nie chcę, no tak, w 78 roku zdecydowanie. I na tym samym albumie, album Destiny, znalazło się jeszcze jeden wspaniały utwór, który dla Państwa dzisiaj przygotowałam. Ten za przed momentem to Shake Your Body Down to the Ground, a teraz już Blame It on the Boogie, to Wydział Rytmiki stosowanej w programie trzecim. Don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm blaming on a boogie. Jackson's Blame It on the Boogie, a wcześniej Shake Your Body Down to the Ground. Jak już wywołujemy słońce, a przydałoby się, by do nas wróciło zdecydowanie, by deszcz poczekał jeszcze do listopada, to Casey and the Sunshine Band, I'm your boogeyman, teraz na Wydziale Rytmiki Stosowanej w Trójce. Przypominam adres mailowy csm@polskiradio.pl, ten niezmienny adres. I witam wszystkich ciepło, którzy podpisują się pod postem na profilu Przyczajonej w Eterze, na znanym portalu społecznościowym. Dzisiaj na Wydziale Rytmiki Stosowanej, jak zwykle, po godzinie 23.00 przeniesiemy się na czarny parkiet, a do 23.00 troszkę pobiegamy po gatunkach. I'm not afraid to Got to give it up. I to w oryginale. Oczywiście Państwo mogą pamiętać tę wersję Farrella, ale jednak sięgam na wydziale rytmiki stosowanej szczególnie w pierwszej części naszej godziny, naszych dwóch godzin do oryginałów. Rok 77 i Marvin Gaye. No to teraz powietrze, wiatr i ogień. Wiatr i ogień, czyli Earth, Wind and Fire, Let's Groove, ale no, w tych remiksach, które tak bardzo lubimy na Wydziale Rytmiki Stosowanej, czyli w disco Pure Faction Version. Billy Ocean przed nami, singla, który był wydany w 76 roku. Love Really Hurts Without You. Don't you know you're turning me on? I know that it's wrong, but I can't stop the pain.

Barry White, it's ecstasy when you lay down next to me. Och, Barry White, absolutnie zawsze, a Państwo mają pozdrowienia od naszego wspólnego kolegi redakcyjnego, od Tomka Dudka, pozdrowienia z trasy, który właśnie słucha Trójki w tejże trasie jadąc samochodem. Tomku, uważaj, mam nadzieję, że u Ciebie nigdzie nie pada po drodze, bo tu w Warszawie leje jak z cebra. To raz jeszcze Barry White, zapowiadałem, że w dwóch utworach nam się dzisiaj pojawi. Never Gonna Give You Up, jeden chyba z największych jego hitów, wydany w 73 roku. Za moment tuż po serwisie, Wydział Rytmiki Stosowanej wraca z czarnym parkietem. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. festiwalu Dwa Teatry. Była sobie kraina. Koniec. Słuchowisko Romualda Biczy-Pokojskiego. Droga Marion. Karabiny nie były potrzebne. Opowieści z Mazur. Ona już to wszystko wiedziała. Wskakuje na grzbiet. Mocno zrywa lejce. Pędzimy dalej. Historia konnej ucieczki Marion Dünhoff z Mazur przed nadciągającą Armią Czerwoną. Występują Olga Sarzyńska jako Marion Dünhoff i Przemysław Bluszcz w roli jej wiernego konia Alericha. Zapraszamy w niedzielę wieczorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres Philips Latte Go teraz taniej o 500 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba i3 teraz za jedyne 1299, taniej o 700 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.